ही आप कुरान पढ़ रही हैं, नूरुल इलाह की इबारत पढ़ रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैदियों से अच्छा खासा बयान कर लिया, अच्छी बातें रख दी, शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा और वजह भी बताई, क्या सबब बताया कि मैंने इत्तेबा की, व तबा तो मैंने फॉलो किया मिल्लत आबाई, मेरे बाप दादा का मजहब, और जाहिर भी कर दिया मेरे बाप दादा कौन, इब्राहिम इसहाक और याकूब, एक साथ दो तीर लगा दिए, दो बातें हो गई। एक तो मैंने इत्तेबा की उन लोगों की जो नेक हैं, सच्चे हैं मुसलमान, और वो कौन है, इब्राहिम इसहाक और याकूब, मीन्स मैं उनका बेटा हूँ, मैं कोई छोटी हस्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये तो अगर किसी आलिम की कदर को लोग न जानते हो तो आलिम को इस तरह से बयान कर देना चाहिए, मा कान लया अन युशरिक बिल्लाह मिन शय, हमारे लिए जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम अल्लाह जल्ले शानहु के साथ किसी चीज़ को शरीक करें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, हम नहीं शरीक कर सकते अल्लाह की ज़ात के साथ, वो सबसे बड़ा ज़ात है वो। ذلك من فضل الله علينا, ये अल्लाह जल्ले शानहु का फजल है हम पर कि हम शिर्क से बच गए, हमने शिर्क नहीं किया, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अलन्नास, लोगों पर हम पर बड़ा फजल है, सब लोगों पर अल्लाह ने बहुत बड़ा फजल किया, शिर्क से बच जाना यानी अल्लाह ने ईमान की जो दौलत दी ये सबसे बेहतरीन दौलत है। इंदल्लाह इस्लाम क्या आयत है, इन्नद्दीन इंदल्लाह, इंदल्लाह इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब अल्लाह के नज़दीक ये इस्लाम है, ईमान की दौलत है सबसे बड़ी चीज़। दुनिया में कोई चीज़ मिले या ना मिले, अगर ये चीज़ मिल गई इंसान कामयाब है, क्योंकि उसी पर फैसले होंगे आखिरत। वलाकिन अक्सर الناس لا يشكرون, लेकिन अक्सर लोग न तो जानते हैं न शुक्र करते हैं, समझते भी नहीं हैं और शुक्र भी नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं हुई। लोगों को ये समझना चाहिए और अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए, ये बेहतरीन दावत दे दी उन्होंने हज़रत याकूब अलैहि, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और ये भी बता दिया कि मैं ख़ानदान नबूवत का बच्चा हूँ, खानदान नबूवत से ताल्लुक रखता हूँ, ये भी बता दिया। या साहिब सिजन, फिर कहा उन्होंने ए मेरे कैद के साथियों, आप मुझे बताएं अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन, क्या अलग अलग अरबाब, अरबाब ये रब की जमा, अरब अलग अलग खुदा बेहतर है या एक खुदा बेहतर है। जैसे आप लोग इंडिया जाएं थोड़ा सा तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप यूं करके यूं देखोगे ना तो आपको वहाँ पर मिलेगा कृष्ण की वो मूर्ति मिलेगी, कृष्ण का मंदिर मिलेगा, आप यूं देखेंगे तो राम भगवान मिलेगा, यूं देखेंगे तो हनुमान मिलेगा, यूं देखेंगे तो महाबलेश्वर मिलेगा, वहाँ देखोगे तो खोडियारी माँ मिलेगी, ये सब कमबख्तों के नाम, ये इस तरह से सब मिलेंगे। तो इतने सब खुदा इनके, अब कोई तकलीफ में आ गए तो वो देखेगा किसको कहूँ, राम को करूँ, कृष्ण को करूँ, खोडियारी माँ को कहूँ, महाबलेश्वर को कहूँ, किसको कहूँ। इससे उन्होंने कहा कि अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्ला, एक अल्लाह अच्छा है या बहुत से, भाई हमारा सेंटर एक है शिकायत करने का या मदद तलब करने का, हर चीज़ का एक सेंटर ऑफिस है, ठीक है, हमको कुछ भी काम होता है सीधे पहुंच जाओ, इधर उधर नहीं जाते, सीधे वहां जाते, भाई ये हमारा सेंटर आसान हो गया। अब इतने ज्यादा खुदा हो, अब परेशानी में आ गया, किसको कहूं, नाउ इज थिंकिंग हाँ बस कॉल, इससे दुआ मांगू, इससे दुआ मांगू या इससे दुआ मांगू, तो हिमाकत हो गई, बेवकूफी हो गई। तो इसलिए बेहतर है کہ ایک اللہ کو یاد کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو, اتنے سب کو پکارنے سے کچھ نہیں ہونے والا, سمجھے؟ تو ایک اللہ کو پکارو, ام اللہ الواحد القہار, جو ایک اکیلا سب پر غالب ہے, اس سب کے اوپر غالب ہے, یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے, جتنی بھی چیزیں اس کے ہاتھ میں, کون فیکون کی طاقت اس کے ہاتھ میں, یہ پتھر کیا کریں گے, یہ حجر یا شجر یہ کیا کریں گے, یہ کام ہوئی نہیں تھی, وہ اپنے مکھی بیڑیاں ہیں وہ نہیں اڑا سکتے تو دوسروں کو کیا کام کریں گے. تو یہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو, اللہ سب پہ غالب ہے اور سب چیزیں مغلوب ہیں, سمجھے؟ تو ایک اللہ کی عبادت کرو. ما تعبدون من دونہ, تم لوگ عبادت نہیں کرتے. دیکھو ابھی اوپر کیا کہا تھا, یا صاحب السجن, میرے دونوں ساتھی, یہاں پر جمع کا سے لکسر ہے, ما تعبدون, اب وہ آزو بازو بیٹھے ہوں گے نا سب جیل کے ساتھی دوسرے بھی, تو یہ جمع کے سینے میں سب آ گئے, ما تعبدون, تم لوگ عبادت نہیں کرتے, تم وہ عبادت نہیں کرتے, من دونہ, اس کے سوا, مگر الا اسماء سمیتموها, اے کہاں دیکھتے ادھر کچھ لکھا ہوا ہے, کوئی بوت ہے وہاں پر, بوت ہے, الا اسماء سمیتموها, یہ سب تم نے نام رکھ لیے ہیں, یہ جو نام ہے یہ سب تم نے لکھ لیے کہ یہ کرشن ہے, یہ رام ہے, یہ ہنومان ہے, یہ کھوڈیاری ماں ہے, نہیں یہ لکشمن ہے, نہیں یہ سب تم نے نام رکھ لیے, وہ لات ہے, نہیں عزا ہے, نہیں جو سب نام تھے وہ, یہ سب نام تم نے رکھ لیے, وہ خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا, وہ رام اور کرشن کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میری عبادت ہو رہی, تو یہ اس طرح سے تم نے سب نام رکھ لیے, تم کو خود کو اس کی ہسٹری بھی پتہ نہیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا, انتم و آباؤکم, تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں, ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے کوئی دلیل اس پہ نہیں اتاری, اللہ نے کوئی عید اتاری کہ بھئی تم رام کی عبادت کرو, تم کرشن کی, تم عزا کی, تم لات کی عبادت کرو, اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے کہا صرف ایک کی عبادت کرو, میری عبادت کرو, بس خلاص. انسان پہلے انسان کی طبیعت بنی ہے, ایوری ہیومن بینگ اس کی طبیعت ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا سر ٹیکے, ہی ہیو ٹو واچ ہم سب, کسی بھی کسی طریقے, اینی ون از ناٹ بلیو ان اللہ, وہ بھی کسی نہ کسی طرح عبادت کرے گا, بیکوز اللہ نے سکون جو رکھا ہے نا وہ عبادت میں رکھا, اب وہ عبادت چاہے پتھر کی کرے گا یا اللہ کی کرے گا, عبادت ضرور کرے گا, سمجھ میں آیا, یہ ورشپ کرے گا, انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے اللہ نے کہ وہ سجدہ کرے گا, کسی نہ کسی کو سجدہ کرے گا, یہ اس کی فطرت میں, ایون وہ کیا بولتے ہیں ملحد کو کیا بولتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتا, ہاں تو یہ اے ٹی ایم جو ہوتا ہے نا, یہ بھی کسی نہ کسی کو سجدہ ضرور کرے گا, یہ اس کے لیے اللہ نے انسان کی فطرت میں بنایا ہے, سمجھے؟ تو یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, پھر کیا کہا, ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ کی ہے, جتنا بھی پیدا کیا ہے, جتنا بھی دنیا ہے, جتنا بھی زمان, یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے, دیکھو یہ ان جو ہے نا, ان یا نفیہ, نافیہ ہوتا ہے, جہاں پر بھی اللہ کے ساتھ آئے گا نا, ان یہ اکثر نفی کے معنی میں ہوتا ہے, اور یہ سب اللہ جتنے بھی آ رہے ہیں, دیکھو اوپر بھی ہمارا تعبدون من دونہ الا, یہ سب کے سب معنی حسر کے معنی کے لیے دے, حسر کا کیا معنی, حسر کا کیا معنی ہے, حسر پہلی مرتبہ آیا, حسر کا کیا معنی ہے, محسوس کرنا, وہ سین سے ہوتا ہے, یہ حسر سواد سے, جاہل صرف اور صرف خاص کرنا, یہ وہ نحو میں بھی آ چکا ہے, مفعول کے بیان میں آ چکا ہے, مفعول بھی کو حسر کرنے کے لیے اللہ کو لاتے ہیں, بس تصدیق کرو بیٹھ کے, اب کوئی چیز یاد ہو ان لوگوں کو تم وقتوں حشر کا معنی خاص کر یاد تھا وہ کیا ہوا ہمارا جوزا تو بار اللہ بکری جلدی آ جائے یہ حسر حسر کا معنی تاکید پیدا کرنا مضبوط بنانا ترجمے کو اس کے لیے حسر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی معبود یہ جو کہتے ہیں نو اونلی اینڈ اونلی اللہ تو یہ اس کے معنی میں آتا ہے تو یہ اللہ جو ہے اور موس یہ حسر کے معنی میں آتا ہے اور قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے یہ اللہ کے ساتھ جہاں پر بھی نفی آیا نفی تو یہ سب نفی حسر کے معنی میں ہوتا ہے جیسے یہاں پر ما آ گیا اور یہ اکثر دیکھو ما ان حل حل بھی حلالہ کی استفاعہ لیکن پھر بھی یہ حسر کمانے کے لیے اس کو لے کر آتے ہیں لا وہ تو مشہور ہے تو یہ سب کے سب حسر کمانا دیتے ہیں سمجھے تو ما تعبدون من دونہ الا تم عبادت کرتے ہی نہیں ہو یعنی تم عبادت کرتے ہو صرف اور صرف یہ ترجمہ ماں کا ترجمہ چھوڑ دیں گے اف یو وانٹ ٹو میک ترجمہ اونلی اینڈ اونلی صرف اور صرف تو آپ ماں کا ترجمہ نہیں کریں سمجھے یہ اسٹائل ہے یاد رہیں اس کو ان الحکم الا للہ حکومت صرف اور صرف اونلی اللہ کی ہے سمجھے اب یوں ترجمہ کریں گے لفظی ترجمہ نہیں ہے حکومت مگر اللہ کی مینس صرف اللہ کی حکومت ہے سمجھے یہ ہو گیا حصر امر اللہ اللہ مینس ان لا یہ اس کی وجہ سے ناصبہ ہونے کی وجہ سے نون اعرابی گرا یہاں پر ان لا تعبدوا الا اياه اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو صرف اور صرف صرف اللہ کی عبادت کرو یا بھی حشر کا مر الا اياه اياه کیا ہے اياه کون سی ضمیر کون سی ضمیر ہے منصوب منفصل متصل نہیں کوئی متصل بولا اس کو پتا تھا کہ ضمیر ہے یہ ٹوپی آنکھیں پہ رکھتے ٹوپی بلیک ٹوپی اٹس نوٹ بلیک سر تو کلر ان ٹوپی اوکے اٹس لائک ا جیکٹ ون میرا چھوڑ دے قانون میرے لیے نہیں ہے ٹوپی یار دے لا سیون فیبروری انشاءاللہ میرا ٹوپی اس ٹوپی سیون فیبروری I'm also coming to take 7 February. تو حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کریں مگر صرف ایاہو اس کی صرف اللہ کی عبادت کریں یہ اس کا حکم ہے ہمیں ذالک الدین القیم یہ سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا دین ہے اسی کی عبادت کریں اسی کے مطابق چلیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے نہیں جانتے اور حجر شجر کی عبادت میں لگ جائے یہ جتنے بھی ہیں بیچارے یہ سمجھتے نہیں ان کے بڑوں نے ان کو گمراہ کر دیا میں نے کہا نہیں کہ انسان کی فطرت میں عبادت کرنا تو ان کو عبادت کی طرف لگا دیے ان بڑوں نے ان کے بڑوں نے تو ان کے بڑوں نے ان کی غلطی کی اس لیے وہ کہا کہ لا عالم یہ جانتے نہیں اگر ان کو پتہ چل جائے تو یہ چھوڑ دیں گے اس سے دیکھو نا آپ اسلام کی دعوت لے کر جاؤ کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط یہ ان کو پتہ نہیں اس بنا پر وہ عبادت کرتے ہیں تو جائیں اور سمجھائیں سمیتھا مانی نام رکھ لیے ہے ان کے تو اس کو سمیتو بیہا بھی پڑھتے ہیں بیہا با کے ساتھ بھی اس کو استعمال سما کا اسمن سمون اسی سے بنا ہوا ہے. سلطان یا سلطا سے بنا ہوا ہے. سلطا کس کو کہتے ہیں؟ سلطا سلطان کو بھی سلطان کہتے ہیں, بادشاہ بادشاہ کو بھی سلطان بولتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں اس کے ترجمے میں لکھا ہے, اس کا معنی غلبہ حاصل کرنا. سلطان کا سب پہ غلبہ ہوتا ہے, از ہیوی ایوری ون, وہ سب کے اوپر ہیوی ہوتا ہے. کسی کو بھی جو حکم دے اس کو کرنا پڑتا ہے. بادشاہ بادشاہ جو بھی حکم دے اسے اس کو کہتے ہیں سلطان. یا صاحب السجن اما احدکما, دیکھو یہ نام نہیں لیا انہوں نے, یوسف علیہ السلام نے نام نہیں لیا کہ فو جس تعبیر اینڈ فو یو جس جس تعبیر یوریکا. اما احدکما تم دونوں میں سے ایک. کتنی زبردست تعبیر, آپ سمجھ رہے ہیں کیوں ایسا تھا؟ بیکوز ایک زندہ رہے گا اور ایک مرے گا, ایک زندہ رہے گا اور ایک مرنے والا ہے. تو اگر یوں کہتے ہیں اے تو زندہ رہے گا اے تو مرے گا, تو اب بیچارہ وہ ٹینشن میں آ جاتا. تو تعبیر کیسی کی؟ ایسی. تو ہمیشہ کوئی بات کرے تو ایسی بات کرے کہ کسی کا دل میں تکلیف نہ ہو. سیدھا حملہ نہیں کرے, تیری حرامی اس طرح سے نہ کرے, سمجھ رہے؟ تو کسی کو بات کہے تو اچھے جملوں میں بات. ڈینجر چیز ہو تب بھی ایسی کہے جیسے وہ سمجھے کہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں, سمجھ رہے؟ اچھے الفاظ استعمال کریں. اسی کیا تھا, اما احدکما تم دونوں میں سے ایک کیا کرے گا؟ یو فیسقی ربہ خمرا, وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. دیکھو بات تو ظاہر تھی, کیونکہ کس نے دیکھا تھا وہ انگور نچوڑ رہا ہے, اس نے دیکھا تھا انگور نچوڑ رہا ہے, اور اس نے دیکھا تھا کہ پرندے اس کمی یعنی ایچنگ فروم دے, یہ اس نے دیکھا. تو تعبیر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے لیے اور یہ اس کے لیے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یو فور دس تعبیر اینڈ فور یو دس تعبیر, یوں نہیں کہا, انہوں نے مطلق چھوڑ دیا, اپنا اپنا سمجھ لیا. تو کہا کہ تم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو وہ شراب پلائے گا, یعنی وہ انگور کا شربت وغیرہ پلائے گا. وعمل آخر, اور جو دوسرا ہے دوسرا, فیصلہ اس کو پھانسی چڑھائی جائے گی, اس کو ہینگ کیا جائے گا, پھانسی دیں گے اس کو, ہینگ بولتے ہیں نا, اس کو ہینگ کریں. فتح کل الطیر, اب یہ ہینگ کر کے اس کو جب چھوڑ دیں گے تو پرندے آئیں گے اور اس کو کھائیں گے, اس کا بھی اور اس کو کھائیں گے. وہ پتہ ہی ہے جو پارسی لوگ ہوتے ہیں, پارسی لوگ جو وہاں ایران سے بھاگے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ملی تب سے, فرام دیٹ ٹائم اسٹل از ان گجرات, وہاں پر سب بہت ہیں, یہ ان کو بولتے ہیں پارسی, وہاں انڈیا میں آ کر بس گئے یہ لوگ پارسی. وہ لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں, کوئی انسان مر جاتا ہے تو کنویں پہ لٹکا دیتے ہیں, اس ہینگنگ سب میں مرے ہوئے, پھر پرندے آتے ہیں ان کو کھا جاتے ہیں, وہ آج بھی ایسا کرتے ہیں. تو یہ بھی لٹکا دیا اس کو چھوڑ دیا, تو وہ بد آتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَسْلَمُ فَيُسْلَمُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, اس کے سر پہ بیٹھیں گے اور کھائیں گے اس کو. قُضِيَ الْأَمْرُ, فیصلہ ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خواب نہیں دیکھا تھا, وہ آزما رہے تھے, وہ جسٹ وانٹ ٹو سی کہ واٹ ہی سینگ, یہ برابر دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا قضی الامر, فیصلہ ہو گیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. الذی فیہ تستفتیان, جو تم پوچھ رہے ہو نا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ والوں کے ساتھ کھیلتے نہیں, سمجھ رہے ہو, اللہ والے ہو نا ان کے ساتھ کھیلنے کا نہیں. مذہب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی بڑے بزرگ گزرے ہوں, وہ دو تین شیعہ تھے نا شیعہ, ان خبیصوں کو مستی سوچی جس کو ذرا پھر پریشان کرے, دیکھیے کیا کرے, تو کیا کرے پتا, ایک کام کر, یو جسٹ سلیپ اینڈ آئی کال ہم کہ یہ ذرا انتقال ہو گیا ہے, اینڈ جنازے کی نماز پڑھنی, جنازے کی نماز پڑھنی, اینڈ ہی اسٹارٹ اللہ اکبر, سیکنڈ اینڈ تھرڈ تکبیر کہے نا اللہ اکبر, تو یو جسٹ سینڈ ایسے اینڈ وی آلسو لافنگ کہ ہم نے ایک سنی کو پریشان کیا, ہم نے سنی کو بنایا, یہ شیعہ ایسی ہی مذہب کی. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت انتقال ہو گیا ذرا جنازہ پڑھا دو. کبھی اللہ والے بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں ہمارے جیسے. تو کہا کہ چلیے, تو وہ گئے اور انہوں نے نماز پڑھا. اللہ اکبر, ایک تکبیر ہوئی, دو تکبیر ہوئی, تین تکبیر ہوئی, چوتھی تکبیر ہوئی, وہ پیچھے سے اشارے کرتے ہو اٹ اٹ. پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, جی اپنے مردے کو دفن کر دو. کیا کہا؟ اپنے مردے کو دفن کر دو. اور کہہ کے چلے گئے. انہوں نے اس کا کور اٹھایا تو گیا, مر چکا تھا, مر گیا. اللہ والوں سے مذاق نہیں کرتے, سمجھے؟ اللہ والوں کے ساتھ یعنی مذاق یعنی مستی ایسی کہ جس کے اندر ان کا استحضاء ہو, یہ نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے صاف کہہ دیا, قضی الامر الذی تستفتیان, جس کا تم پوچھ رہے ہو نا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے بہت یہ نہیں کرنے کی. یہ پینٹنگ کر رہا ہے. لیکن وہ کتنے بچے ہیں نا, وہ یوں سمجھتے ہیں کہ استاد سمجھتے ہیں کہ حشیہ لکھ رہا ہے کچھ, وہ لیکن وہ سب گلاب کے پھول بنے. ہم کو تو بہت تجربے ہیں, وہ بیچارے وہ مولوی عبداللہ کو بہت بناتے ہیں, اور بیچارے یوں وہ سب لکھتے ہیں وہاں پر, وہ گلاب بناتے ہیں. تو یہ فریضہ ہے تبلیغ سے فارغ ہوئے, خوش اور تبلیغ انہوں نے بتا دیا, اللہ کی عبادت کرو. اللہ ہے کہ آفٹر دین انہوں نے یہ تعبیر بتلائی کہ دیکھو یہ تمہاری تعبیر ہے, یہ ہونے والا ہے, قضی الامر, اس کا فیصلہ ہو گیا, یہ چیزیں ہوگی. اب ہو گیا فیصلہ, بلانے کے لیے آ گئے, بھائی آ جاؤ تمہارا کیس ہو گیا. دونوں کو بلائے, اور ایک جو نجات پانے والا تھا, دیکھو یہاں پر بھی کیسا انتظار, وہ جو الفاظ استعمال کیے, وقال للذی ظن انہ ناج, ابھی بھی مطلق رکھا ہے, یوں نہیں کہا اسی کو جس کو یہ نجات پانے والا تھا, شربت والا. وقال للذی ظن انہ ناج, جس کے اوپر گمان تھا, اس تھنکنگ کے جس وقت یہ فری ہو جائے گا اور یہ مرے گا, ٹھیک ہے. تو جو فری ہونے والا تھا نا اس کو کیا کہا؟ منہما, ان دونوں میں سے ایک کو کیا کہا؟ یہی ایک غلطی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی جس پر بڑی پکڑ ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے بھی ایسی ہی غلطی کی جس کی پکڑ ہوئی. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی پکڑ بھی ایسی ہوتی, سمجھے؟ جو جتنا کلوز ہوگا اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی. اللہ کے نزدیک جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی پکڑ بھی ایسی سخت ہوتی ہے, چھوٹے جملے پر, سمال سینٹنس, لیکن پکڑ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایحزن یخاف ایاکلہ الذئب, یہ انہوں نے اس کے اوپر بھروسہ کر دیا, مجھے ڈر ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے یوں نہیں کہا کہ میں اللہ کے بھروسے چھوڑتا ہوں, اور اللہ نے وہی کیا, یعنی وہ پورے پلاننگ ان کا کامیاب ہو. یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے مدد لی, کس سے؟ جو نجات پا رہا تھا, اینی ون از گوئنگ فری, وہ فری ہو رہا تھا, اس کو کیا کہا کہ اذ گنی ربا, اے تیرے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا کہ یوسف سو مینی ایئرز از ہیئر ان جیل اینڈ نو اینی گناہ. کوئی گناہ نہیں ہے, میں ایسے ہی جیل میں پڑا ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور پھر بھی میں جیل میں پڑا ہوں. ذرا یاد دلانا کہ مجھ غریب کو بھی نکالے. ہم ساتھ میں آئے تھے نا, وہ کیا تھا, دخل و معاوسج پتہ ہے وہ سیجنا, آپ نے کچھ معلوم کیا؟ دیکھو یہ پڑھا تو ورنہ خود تو بولیں گے سیجنا کیا ہے. یہ پہلے حصے میں آیا تھا, یہ وہ بڑے مفتی ہوتے ہیں نا, طلبہ سب فتویٰ لکھتے ہیں پھر آخر میں لکھ دیتے ہیں الجواب الصحیح, تو یہ الجواب الصحیح لکھتے ہیں الجواب الصحیح. تو بولنا تھا نا کل, جی کر رہا ہے تو یہ مفعول فی ہے, لازم کا مفعول بھی نہیں آتا لیکن دوسری تو آتی ہے. تو اینی وے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی سزا بھی اتنی سخت ہوتی ہے, سمجھے؟ تو یہاں پر بھی اللہ نے ان کی پکڑ کر لی. فانساہ الشیطان, وہ جیسے ہی باہر نکلے نا وہ تو اپنی مستی میں مست ہو گئے, بیکوز فری ہو گئے. اب کون جیل میں ہم کو کیا لینا دے, ہوز ان مدرسہ, ہوز ٹیچنگ ہے, ہوز ڈوئنگ. جی حضرت پوچھے بھائی, مسجد میں بولا ہے اس کے اور وہ ہے حضرت کے نکاح کو کون پانچا شیطان, تو شیطان نے اس کو بھلا دیا. ذکر رب بھی کہ ان کا ذکر کرے, یہاں پر یہ جو ضمیر ہے انسا ہو بلا دیا اس کو, یعنی کس کا ذکر, یوسف علیہ السلام کا ذکر. رب ہی میں بھی ہو ضمیر کا مرجع حضرت یعقوب, حضرت یوسف علیہ السلام, یعنی یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا کہ بیچارہ ایک بے گناہ جیل میں ہے, اس کا اس کی بات کو وہ شیطان نے بھلا دیا. پنسا اس شیطان اس نے بھلا دیا. فلا بھی صاف اور وہ رہے ٹھہرے رہے. مکیسا کا معنی بھی ٹھہرنا, لبیسا کا معنی بھی ٹھہرنا, لیکن دونوں ٹھہرنا الگ الگ. ہاں مفرد ہے قرآن آپ نے لی نہیں؟ یا نہیں نہیں کتاب ابھی تک کوئی لینے بھی نہیں آیا. لی تم نے؟ کوئی دیکھتا ہے فرحان بیٹا؟ نو اینی ون کمنگ ٹو سی one time, two, three times. One packet, I think is nearly finished. Everyone take it. Only for fun and then take it. For fun, go take it. Let's finish it. لَبِي صاحب فِي سِجْنِ بِدْعَ سِنِ. بِدْعُن کس کو بولتے ہیں؟ بِدْعُن جو کا جو عدد ہے وہ بولا جاتا ہے تین سے نو تک. تین سے نو تک means from 4 year, 5 year, 6 year like this. بِدْعُن کا ترجمہ یوں ہو جائے کہ اس کا اطلاع کس پر ہوتا ہے. اصل بدعن کا ترجمہ ہوتا ہے کاٹنا. کاٹنا مینس پاس کرنا, بدعن کا ترجمہ ہوتا ہے. اور کاٹنا یعنی پاس جو ہوتا ہے نا, ٹائم پاس ہو رہا ہے, جیسے کہتے ہیں میرا ٹائم کٹ رہا ہے, یعنی میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے, تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدعن. تو اس بدعن کا ترجمہ کر لیتے ہیں 3 سال سے لے کے 9 سال تک. ٹھیک ہے بھائی, یہ کام کتنے دن میں ہو جائے گا؟ 3, 4, 5 ایئر میں ان شاء اللہ. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدعن. تو حضرت یوسف علیہ السلام بدعن یعنی تین سے لے کے نو تک, چار سال, پانچ سال, چھ سال, سیون ایئر وہ جیل میں رہے. سیون ایئر دیکھو خام خواہ جیل مانگی نا, سات سال کتنے تھک گئے, حافظ ٹائٹ, کتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا خود قر رب تک, یہ تھک گئے نا خود, اس لیے تکلیف مانگنے کی نہیں, سمجھے, اللہ سے عافیت مانگ لے. وہ ہمارے ایک ساتھی جیل میں گیا, ہم لوگ سب ساتھ میں گئے, میں چھوٹ گیا, وہ جیل میں گیا. جی بولے تو وہ جیل میں گیا, ہم چھوٹ گئے, وہ گیا جیل میں, ساڑھے تین سال وہ جیل میں رہا. تو پھر جیل میں سے نکلا نا, وہ مجھے کہتا ہے کہ کل ہاتھ دعا مانگے نا سنبھل کے مانگے. تو میں نے کہا کیا ہوا, تو کہ میں دعا کرتا تھا اللہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی ہے نا ایسی زندگی مجھے گزارنے کی توفیق, ایک ایک سنت پر عمل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تین سال شب ابی طالب میں قید ہوئے تھے, یہ میری قید ہو گئی, سمجھے. اس لیے دعا مانگے نا تو سنبھل کے مانگے, کیونکہ جیل کون برداشت کرے گا, وہ بھی انڈیا کی جیل, بدماش لوگ, حرامی لوگ ہیں سب ہندو, تو کون اس کے ساتھ یہ کرے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, تب دعا ہمیشہ مانگے تو سنبھل کر مانگے. کون چھوڑ